นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งในวันนี้มาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วในเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แน่นอนว่าก็มีคําของสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ต้นฉบับเป็นที่เริ่มเป็นแม่บทเพราะฉะนั้นในการอธิบายธรรมะบางอย่างบางข้อบางประการที่ข้าพเจ้าหยิบยกขึ้นมาอธิบายตามความรู้ความสามารถที่พอมีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็เพื่อที่จะทําความจำแจ้งให้เกิดขึ้นได้ในเนื้อหาในความรู้ที่ข้าพเจ้าพอจะมีซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของภิกษุในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดซึ่งในการนี้แน่นอนสิ่งที่ให้ฟังนั้นก็เป็นคำของพุทธะและเป็นพุทธพจน์เป็นคำที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้มีหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งถ้าท่านผู้ฟังลองไปตรวจสอบนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยในการที่จะต้องกลับไปหาตัวแม่บทแต่ถ้าเรามีความสงสัยหรือแม้แต่จะไม่มีความสงสัยมีความเข้าใจเต็มที่ก็ตามแต่ถ้าความเข้าใจนั้นนะเราก็ต้องกลับไปดูที่ตัวแม่บทด้วยว่าอ๋อมันมาจากอะไรไอ้ความสงสัยที่มีนั้นเราก็ต้องกลับไปดีตัวที่ตัวแม่บทด้วยว่าเราสงสัยอะไรนะอะไรในสิ่งนั้นที่เราเข้าใจอะไรในสิ่งนั้นที่เราสงสัยนะเพื่อที่จะทําความแจ่มแจ้งให้มันมากขึ้นไอ้ที่เข้าใจแล้วถ้าคุณกลับไปดูตัวแม่บทเห็นบทเพียรชนะที่ชัดเจนมากขึ้นนะจะรู้ถึงการอธิบายว่าเออยังมีสิ่งที่ลึกซึ้งแฝงอยู่หรือว่ายังมีสิ่งที่ทําความเข้าใจให้ได้มากขึ้นอยู่หรือไอ้ความที่เราไม่เข้าใจนะเราไปดูที่ตัวแม่บทตัวต้นฉบับแล้วก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งแยกแยะแจกแจงออกไปอันนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราอย่างมากแต่ข้อมูลที่พูดมาเป็นเรื่องของการศึกษาเราศึกษาให้ดีให้ถูกจะเป็นประโยชน์ของการปฏิบัติอย่างมากทีเดียวแล้วการกระทำอย่างนี้จะทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้เราก็จะมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมเคารพยำเกรงในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งที่ทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานเอาล่ะวันนี้ธรรมะที่จะนำมาพูดคุยวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของอุปสรรคในอุปสรรคแม้พูดไป30นาทีเนี่ยมันยังไม่สะใจท่านผู้ฟังวันนี้มาขอต่อในอุปสรรคตอนที่2คําว่าอุปะเนี่ยเป็นภาษาบาลีเราแยกศัพท์ออกมาก่อนนะอุปสรรคข้าพเจ้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาในอุปาแปลว่าเข้าไปนะใกล้หรือมั่นนะมี3ความหมายเข้าไปใกล้หรือมั่นสักขะนี่ก็คือสวรรค์แน่นอนนะสวรรค์หรือว่าความสุขความดีงามอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วคำว่าสักขะเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไปเปิดพจนานุกรมภาษาบาลีนะแปลได้ว่าสวรรค์ด้วยอย่างหนึ่งนะหรือแปลว่าความคล่องก็ได้แต่ความหมายอื่นๆก็เช่นการปล่อยการละการทำการสร้างตอนหรือหมวดหรือแม้แต่หมายถึงนกนางแอ่นก็ยังได้นกแอ่นลมทีนี้ในที่นี้นะที่เราพูดถึงก็คือความหมายที่แปลว่าสวรรค์อย่าลืมนะว่าสักขะแปลว่าความคล่องก็ได้แต่ข้าพเจ้าเลือกที่จะแปลว่าสวรรค์สักขะคล่องก็ได้หรือสวรรค์ก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแปลว่าอะไรในที่นี้ข้าพเจ้าเลือกที่จะแปลว่าสวรรค์เพราะฉะนั้นอุปสรรคก็คือเข้าไปสวรรค์นะใกล้สวรรค์หรือมั่นอยู่ในสวรรค์อุปสรรคในความหมายที่เราเข้าใจกันคือเครื่องขวางเครื่องขัดข้องอุปสรรคที่จะมาคอยกีดกั้นเราแต่ในตัวบทเพียรชนะตัวความหมายอักษรเนี่ยหมายถึงการที่เข้าไปสู่สวรรค์นะมั่นอยู่ในสวรรค์ทำให้เราเข้าใจถึงความหมายเบื้องลึกท่านผู้ฟังความหมายเบื้องลึกในที่นี้ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะท่านผู้ฟังนะว่ามันหมายถึงความคล่องก็ได้ที่เราใช้กันทั่วไปอีกความหมายหนึ่งคือสวรรค์นะครับพระเจ้าเลือกที่จะใช้ความหมายของสักขะคือสวรรค์ตรงนี้จึงตีความได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะว่าอุปสรรคต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะทำให้เราสูงขึ้นนะไต่ขึ้นไปได้ตัวอย่างที่เราพบอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปอย่างเช่นเครื่องบินอย่างนี้เครื่องบินจะบินขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีลมมาต้านถ้าไม่มีลมมาต้านเนี่ยมันจะไม่มีแรงยกตัวขึ้นอันนี้เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปเลยแต่ที่ว่าเครื่องบินมันลอยอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากำลังไอพ่นที่มันพ่นไปข้างหลังแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องมีลมมาต้านเพื่อที่จะให้มีแรงยกอย่างว่าวนะคือว่าวเนี่ยมันมีลมมา มันจึงลอยขึ้นได้แต่เครื่องบินเนี่ยเขาก็จึงติดเครื่องไอพ่นไว้ด้านหลังนะเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยมันพ่นมันพุ่งเข้าไปหาอากาศก็เหมือนสร้างลมขึ้นมาแต่เอาตัวเองเคลื่อนเข้าไปหาลมนะจึงทำให้สามารถเกิดแรงยกนะขึ้นที่ปีกของเครื่องบินลอยตัวอยู่ได้เพราะมีแรงต้านคือลมที่มาต้านเอาไว้นั่นเองหลักการเหมือนว่าวธรรมดาเอาดูเข้ามาใกล้หน่อยที่ตัวของเราอย่างนี้เป็นต้นนะกล้ามเนื้อของเราที่มีความแข็งแรงมีความที่จะยกน้ำหนักอะไรต่างๆได้เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นไม่ได้ก็เพราะมีน้ำหนักมาต้านมันเอาไว้แต่คือถ้าเราไม่มีน้ำหนักมาต้านเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะค่อยรีบลงรีบลงรีบลงจนกระทั่งมันแฟบไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูได้จากคนที่เขาเป็นนักกล้ามอย่างเงี้ยนักยกน้ำหนักเนี่ยเขาจะยกน้ำหนักมากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นลักษณะที่เราเห็นว่ามันมาต้านเอาไว้นะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาหรือแม้แต่ในวงจรไฟฟ้าอย่างนี้ในวิทยุที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่อาจจะฟังจากโทรศัพท์มือถือฟังจากวิทยุหรือฟังจากเครื่องเล่นอะไรก็แล้วแต่ในนั้นเนี่ยมันจะต้องมีตัวต้านทานภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า resistor นะเป็นหนึ่งในวงจรไฟฟ้านะที่จะออกแบบมาเพื่อที่จะให้วงจรเนี่ยมันเดินไปได้นะการทำงานของมันมีขึ้นได้ต้องมี resistor คือตัวต้านทานนะตัวต้านทานต้องมีหรือแม้แต่เรื่องของนักบินอวกาศอย่างนี้นะเขาออกไปนอกโลกเนี่ยอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนะถ้าไม่มีแรงดึงดูดของโลกมาต้านทานน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานหมายความว่าก็ต้องกลับมาบนโลกอีกครั้งหนึ่งหรืออยู่บนอวกาศอย่างเงี้ยก็ต้องมีการสร้างแรงโน้มถ่วงเพื่อที่จะต้านทานเอาไว้หรือต้องมีการออกกําลังกายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อให้ร่างกายนั้นมันมีแรงต้านนะมันจะได้คงอยู่สภาวะของความเป็นร่างกายได้พูดถึงเรื่องอากาศที่มาเป็นแรงต้านทานให้เครื่องบินสามารถที่จะยกตัวอยู่ได้เนี่ยอากาศนี้ก็ยังเป็นตัวต้านทานอีกหลายอย่างนะเช่นว่าถ้าเราพูดออกมานะเราไปพูดในอวกาศเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเสียงคุณเพราะว่าไม่มีอากาศมาต้านเอาไว้แต่เพราะการที่มีอากาศมาต้านเอาไว้นั้นมันจึงเป็นสื่อที่จะนําเสียงมาให้เราได้ยินได้ถ้าเราฟังเปิดวิทยุเนี่ยแล้วมันมีเสียงมาจากลําโพงได้เนี่ยถ้าเอาลําโพงนี้ไปเปิดในอวกาศท่านผู้ฟังจะไม่ได้ยินแต่เพราะมันไม่มีอากาศมาต้านเอาไว้แต่เพราะมีอากาศมาต้านเอาไว้เสียงมันจึงนําพามาได้หรือแม้แต่พัดลมที่เราเปิดแต่ถ้าไม่มีอากาศมาต้านใบพัดนั้นมันก็จะไม่มีพัดลมที่จะมาโดนตัวเราให้เกิดความเย็นได้มันจึงต้องมีตัวต้านฐานเราดูอย่างปลานี่ก็ได้นะปลาที่ว่ายอยู่ในน้ําอันนี้เป็นข้อสังเกตของหลวงวิจิตรวาทการในที่สังเกตว่าเวลาที่คนที่เขาอยู่แม่น้ําโขงเนี่ยเขาจะช้อนปลาด้วยกระชังหรือว่าเสวียนเนี่ยเขาจะช้อนปลาตามน้ําแล้วก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมคนเขาถึงช้อนปลาตามน้ําต่อมาก็ได้พบข้อมูลที่ว่าเพราะว่าปลาเนี่ยมันว่ายทวนน้ําที่ปลาว่ายทวนน้ำก็เพราะว่าปลานั้นจะต้องกินอาหารส่วนใหญ่ก็จะต้องมากับสายน้ำมันก็จึงว่ายไปเพื่อที่จะหาอาหารบางทีว่ายทวนน้ำบ้างนะว่ายไปในทิศทางที่มีอาหารอยู่ซึ่งทิศทางส่วนใหญ่ที่อาหารมันจะมาเนี่ยมันก็จะลอยมาตามน้ำเพราะฉะนั้นปลาก็ต้องว่ายน้ำนะมันถึงจะลอยอยู่ได้หรือสัตว์ทะเลไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนจะเป็นแม่น้ำก็ตามหรือในทะเลก็ตามในหนองอะไรก็ตามเนี่ยปลาเนี่ยต้องว่ายถ้ามันไม่ว่ายมันก็จะจมในยุคของปลาฉลามนะปลาฉลามอยู่ในทะเลมันต้องว่ายไปถ้ามันไม่ว่ายตัวมันก็จมดิ่งลงที่ก้นทะเลนะมันจึงต้องว่ายเครื่องบินนะก็ต้องแล่นขึ้นนะต้องต้านลมเพื่อที่จะให้มันมีแรงหนุนที่ปีกนะก็จึงติดเครื่องยนต์เพื่อที่จะดันเครื่องบินไปข้างหน้าให้มันต้านลมแล้วก็จะมีแรงยกขึ้นหรือแม้แต่ว่าวอย่างนี้นะมันจะลอยขึ้นได้ก็ต้องมีลมมาต้านมันเพื่อให้มันยกขึ้นสูงได้นี่คืออุปมาอุปไมยท่านฟังที่เราเห็นอยู่ได้ในชีวิตประจำวันในทุกๆแง่ทุกๆมุมไม่ใช่มีแค่นี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะเราพิจารณาดูดีๆเราจะเห็นว่าไอ้เครื่องต้านทานเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ยกเราขึ้นนะตรงความหมายกับเรื่องของอุปสรรคเลยนะคือเข้าไปสวรรค์ใกล้สวรรค์มั่นอยู่ในสวรรค์เพราะนั้นเราเจออุปสรรคในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องพิจารณาดูให้ดีแต่ซึ่งเรื่องนี้อุปมาอุปไมยที่พระเจ้าได้เคยยกไว้ก็มีเหมือนกันนะว่าเราตอนนี้มนุษย์เรานะเหมือนกับว่ายอยู่คือถ้าเราไม่ว่ายเราก็จมลงนะเหมือนปลานะว่ายอยู่ในอะไรว่ายอยู่ในสังสารวัฏนะถูกกระแสของตัณหากำลังพัด ท่วมทับถาถมอ่ะถ้าเราปล่อยตัวเราให้ไปตามน้ําเรื่อยๆนะสนุกเพลิดเพลินไปตามน้ำนะเราไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคุณก็ว่ายไปตามน้ํามันก็ผิดทางแล้วทีนี้นะต้องว่ายตามหวังชีวิตของมนุษย์ต้องว่ายอุปมาเรื่องการว่ายนะว่ายในที่หมายถึงว่ายน้ํานะในเรื่องการว่ายนี้หมายถึงการที่เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทีนี้ถ้าเราฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆชนิดที่ตามน้ําไปนะตามน้ําไปเราไม่รู้ภาพที่แท้จริงว่าไอ้ที่ปลายน้ําตรงนู้นเนี่ยมันเป็นน้ําตกนะแล้วมันก็มีน้ําวนด้วยมียักษ์มีอสุรกายคอยที่จะฉีกเนื้อกินเราอยู่ตลอดเวลาเอาเราก็จะต้องว่ายทวนน้ําถ้าว่ายตามน้ําไปก็จะมีแต่พังการว่ายตามน้ํานั้นก็เปรียบเสมือนกับลักษณะของกามสุขลิการโยกนั่นคือการประกอบตนพัวพันให้ชุ่มอยู่ในกามชุ่มอยู่ในกามลุ่มหลงมัวเมาว่ายอยู่ก็จริงแต่ว่าตามน้ําไปส่วนการว่ายทวนกระแสน้ำนะว่ายทวนกระแสน้ําก็คืออุปสรรคอยู่ไหนเราพุ่งเข้าหาพุ่งเข้าหานะเหมือนกับว่าเอ้าพระมหาไพบูลย์บอกให้เข้าหาอุปสรรคนะจะได้ขึ้นสู่สวรรค์นะไปสู่สวรรค์งั้นไอ้เรื่องปัญหาอยู่ไหนพุ่งเข้าใส่นะมีอุปสรรคอยู่ไหนเข้าหานะหาทุกข์ใส่ตัวมันก็จะเข้าคลายลักษณะของอัตตกิลมัฏฐานุโยคเกินไปนะคือการประกอบตนพัวพันอยู่ในทุกข์นะซึ่งประกอบตนอยู่ให้เกิดความลำบากเปล่าๆปลีๆพระเจ้าให้ทำยังไงท่านผู้ฟังต้องพิจารณาให้ดีคือการว่ายเนี่ยเปรียบเสมือนการที่เราฝ่าฟันแต่ว่ายต้องให้ว่ายให้ถูกทางแต่ถ้าว่ายตามน้ำเกินไปมันก็กลายเป็นการประกอบตนช่วยชุ่มอยู่ในกามถ้าพุ่งแต่เข้าหาปัญหาปัญหาอยู่ไหนฉันเข้าใส่เข้าใส่โดยไม่คิดพิจารณาให้รอบคอบอันนั้นมันก็เป็นการหาความทุกข์ความลำบากให้ตัวเองเป็นลักษณะของอัตตกิลมัฏฐานุโยกวิธีการคือเราไหว้เข้าสู่ฝั่งตะวันออกอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกในที่นี้ก็คือให้ไหว้เข้าสู่ฝั่งนะเราล่องลอยมาตามกระแสแม่น้ําต้องไหว้เข้าสู่ฝั่งนะการที่จะไหว้เข้าสู่ฝั่งนั้นคือทางสายกลางเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะปัญหาทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะเข้าสู่แกว่งเท้าหาเสี้ยนนะหรือว่าหาปัญหามาทับถมตัวเองเรื่องราวไม่ได้มีปัญหาอะไรเราสร้างปัญหาขึ้นมามันก็ไม่ถูกนักบินเวลาเขาจะบินเอาเครื่องบินขึ้นเนี่ยเขาต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนอยู่แล้วนะเว้นเส้นทางการบินไปทางไหนคือถ้าไม่รู้เส้นทางการบินนี่ไม่รู้จะเอาเครื่องขึ้นทําไมนะแต่เพราะรู้เส้นทางการบินมาก่อนแล้วนะจึงเอาเครื่องขึ้นรู้ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรต้องเตรียมเชื้อเพลิงเท่าไหร่นะมีสัมภาระยังไงบ้างเส้นทางการบินไปทางไหนใช้กําลังคนใช้เวลากี่มากน้อยแต่เขาจะต้องรู้ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเพื่อที่จะดันเครื่องบินเนี่ยให้มันต้านกระแสลมเพื่อที่จะได้มีแรงยกขึ้นเช่นเดียวกันเวลาที่เราเจอประสบปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องรู้เส้นทางเป้าหมายในชีวิตของเราแต่ว่าอุปสรรคที่มันผ่านมาเนี่ยมันจะทำให้เราสูงขึ้นสูงจนกระทั่งขึ้นสู่สวรรค์สูงขึ้นไปในที่ที่ดีนะฝ่าฟันจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จได้หรือไม่เรามาถูกทางหรือเปล่านะอย่าเอามัวแต่ทวนกระแสจนเกินไปหรือว่าอย่าตามกระแสจนตกต่ำล้ำหน้าไปอย่างนู้นแต่ว่าให้รู้เส้นทางในการว่ายของเราให้ถูกต้องปลาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่ายทวนน้ำอย่างเดียวนะถ้าเราดูปลาในนาในนาแล้วมันก็ว่ายจากนานี้ไปนานู้นว่ายตามน้ำบ้างว่ายทวนน้ำบ้างอาหารอยู่ที่ไหนมันไปทางนั้นปลาในทะเลก็เหมือนกันนะอาหารอยู่ที่ไหนมันก็ไปตรงนู้นนะมันไม่ได้ว่าจะว่ายทวนน้ำอย่างเดียวปลาในแม่น้ำอย่างแม่น้ำโขงอย่างนี้นะที่มันต้องว่ายทวนน้ำเพราะอาหารส่วนใหญ่มาตามน้ําแล้วถ้ามันว่ายตามน้ําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะออกทะเลนะปลาในแม่น้ําก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นโดยปกติมันก็จะว่ายทวนน้ํานี่คือลักษณะของปลาในแม่น้ําซึ่งไม่ว่าจะปลาอยู่ในน้ําจืดในแม่น้ําในหนองน้ําหรือในน้ําทะเลลักษณะที่เหมือนกันคือมันต้องว่ายว่ายเข้าไปหาอาหารเช่นเดียวกันเราอยู่ในกระแสนะของสังสารวัฏกระแสแห่งตัณหาที่มันกําลังไหลมาเนี่ยถ้าเราไม่ว่ายนะบางทีเราจะจมจมเนี่ยเราก็จะดำผุดดำว่ายเราก็จะสำลักน้ำการสำลักน้ำก็คือลักษณะการที่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจอีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังในเรื่องของการว่ายที่ข้าพเจ้าบอกว่าเราไม่ว่ายตามนะไม่ไหว้ทวนแต่ว่ายตัดกระแสนะว่ายตัดกระแสเพื่อที่จะเข้าสู่ฝั่งให้ได้นะต้องดูทางดีๆทีนี้ในการว่ายไม่ว่าจะว่ายไปทิศทางไหนก็ตามถ้าคนที่ปฏิบัติไปในลักษณะที่ลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินก็ว่ายตามกระแสน้ำบางทีก็ดำผุดดำว่าย สำลักน้ำบ้างไม่สำลักน้ำบ้างไอ้คนที่ว่ายทวนกระแสบางทีก็ทำผุดทำว่ายเหมือนกันสำลักน้ำบ้างไม่สำลักน้ำบ้างส่วนใหญ่จะสำลักน้ำส่วนคนที่ว่ายตัดกระแสเข้าสู่ฝั่งก็สำลักน้ำบ้างไม่สำลักน้ำบ้างเหมือนกันลักษณะการสำลักน้ำไม่สำลักน้ำเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับการที่เราเจอผัสสะที่พอใจหรือไม่น่าพอใจนะสำลักน้ำก็คือเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั่นแหละนะมันก็เลยสำลักน้ำอึกอักอึกอักแต่ส่วนเวลาที่เราไม่สำลักน้ำนะก็คือเราหายใจได้อย่างดีลอยคอขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ว่ายคุณจมแน่นอนในขณะที่จมเอาเราก็ว่ายขึ้นอย่างเวลาที่เราว่ายตามหรือว่ายทวนน้ำซึ่งเป็นในทิศทางที่ยังเป็นสุดโต่งสองข้างอยู่เนี่ยเวลาที่เราเจอผัสสะที่พอใจนั้นก็เป็นลักษณะของการดื่มน้ำหวานที่เหมือนกับเจือด้วยยาพิษมันจะออกฤทธิ์ก็ตรงนู่นตรงที่มันไปถึงปลายน้ำที่มันเป็นน้ำวนคลื่นแล้วก็มีอสุรกายนะคอยจับเรากินอยู่แต่ถ้าเรามีการสำลักน้ำนะคือเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจก็เป็นลักษณะเหมือนกับกินบวบขมหรือว่ายาขมที่เจือด้วยยาพิษเหมือนกันนะก็สำลักน้ำไปถึงจุดนั้นก็ตายเหมือนกันเมื่อพิษมันออกแต่ถ้าเราว่ายตัดกระแสน้ำเพื่อที่จะข้ามเข้าสู่ฝั่งนะว่ายให้ถูกทางไปตามทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยบางทีก็เจอผัสสะที่น่าพอใจเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันแต่ถ้าเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั่นก็เปรียบเสมือนคนที่กินยาดองน้ำมูดเน่าที่มีคุณสมบัติเป็นยาแต่ว่ารสชาติมันไม่ค่อยดีหรอกนะกลิ่นของมันก็ไม่น่าดมสีมันก็ไม่น่าดูแต่ว่ากินแล้วมันจะหายจากโรคคือเหมือนกับเราว่ายตัดกระแสเพื่อที่จะเข้าสู่ฝั่งแต่ก็สำลักน้ำไปเนื่องจากว่าว่ายไม่เต็มกำลังยังไม่ได้ผลของมันเต็มที่มันก็สำลักน้ำก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าเราว่ายไปแล้วเราเกิดไม่สำลักน้ำหายใจได้เต็มที่ก็เหมือนกับการที่เจอภาษาที่น่าพอใจในขณะที่คุณปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ด้วยนั่นก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่กินยาชนิดที่เรียกว่าเป็นเภสัช5มีเนยใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยที่มีรสดีสีสวยกลิ่นหอมแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยาซึ่งทั้งหมดทั้งนั้นต้องอาศัยการไหว้ท่านผู้ฟังการไหว้ก็เปรียบเสมือนการที่เราทำความเพียรนั่นเองนะเราทำความเพียรเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้พอเราผ่านไปได้เราก็เข้าใกล้สิ่งที่ดีสิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นสวรรค์นั่นเองเรื่องนี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันเราเห็นอยู่ได้หลายๆจุดหลายๆตอนแม้แต่มีดที่ท่านผู้ฟังใช้ทำครัวนั่นก็เป็นลักษณะของการที่ต้องมีเครื่องต้านมีอุปสรรคแต่เพราะว่าถ้าเราเอามีดเนี่ยมีดไม่ได้ใช้งานมีแต่จะถือแต่เวลาจะรับมีดก็ต้องเอาหินรับมีดแต่เวลาเอาหินรับมีดเนี่ยเพื่อที่จะให้มีดมันคมมันก็ต้องมีการต้านมันก็ต้องมีการขวางเพื่อที่จะให้ความคมมันเกิดขึ้นหรือแม้แต่สินแร่เนี่ยทองคำอย่างนี้เป็นต้นเขาเอาทองคำมาเพื่อที่จะถลุงก็ต้องใช้ความร้อนใช้ความดันใช้แรงเพื่อที่จะอาจบีบเผามันนะให้เนื้อทองคำนั้นบริสุทธิ์ออกมาเป็นทองคำบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันมันก็ต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางเป็นเรื่องต้านที่ทำให้มันดีออกมาได้ชีวิตเราเหมือนอย่างนั้นเป๊ะธรรมวังประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าเอไออะไรก็เราก็จะต้านนะเราต้องดูให้ดีนะมันจะต้องมีเรื่องช่วยเครื่องทำให้ถูกต้องเช่นว่าเครื่องบินอย่างนี้เราจะบินขึ้นได้ต้องต้านลมถูกไหมต้องพุ่งเข้าหาลมต้องมีลมมาต้านเอาไว้มันถึงจะมีแรงยกแต่ถ้าลมมันมากเกินไปมันกลายเป็นเรื่องใหม่ไปอีกตัวนี้มันกลายเป็นพายุเป็นสิ่งที่ทำให้ขัดขวางจริงๆแล้วตัวนี้ไปไม่ได้หรือแม้แต่การออกกำลังกายแต่ถ้าเราเอาน้ำหนักมากเกินไปแทนที่ว่ากล้ามเนื้อเรามันจะแข็งแรงขึ้นมันกลับเป็นกล้ามเนื้อฉีกอย่างนี้กล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าเวลาที่เราจะรับมีดอย่างเงี้ยถ้าเราใช้รับมีดไม่ถูกนะเอาคมมีดเฉาะเข้าไปกับหินรับมีดนะมันไม่ได้องศาไม่ได้มุมมันมันก็กลายเป็นมีดทื่อนะมันต้านผิดหลักหรือคนเราถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่จะแก้ปัญหาหรือว่าข้ามอุปสรรคได้อุปสรรคนั้นก็จะทำให้จิตเราแตกนะพุ่งเข้าใส่แต่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเหมือนลักษณะแกว่งเท้าหาเสียนนะเราจึงต้องมีเครื่องช่วยทำบุญฝังนะต้องมีปัญญาต้องมีเครื่องช่วยมีระบบทรงกำลังที่ถูกต้องนักบินเขาจะเอาเครื่องบินขึ้นเขาต้องรู้เส้นทางก่อนดูลมก่อนปลานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะว่ายทวนน้ำอย่างเดียวมันก็ต้องดูอาหารอยู่ตรงไหนมันก็ว่ายไปทางนั้นไม่ใช่ว่าจะว่ายทวนอย่างเดียวคนที่จะแข็งแรงขึ้นมาได้ก็ต้องรู้จักประมาณน้ำหนักของตัวเองในการยกน้ำหนักเริ่มจากเบาๆก่อนหลายครั้งเข้า ก็หนักขึ้นหนักขึ้นแรงก็มีมารับมีดก็ต้องรับให้ถูกมุมนั่นไม่ใช่ว่าจะเอาคมนั้นไปใส่กับหินรับมีดก็ต้องทำมุมองศาให้ถูกต้องเช่นเดียวกันเวลาที่เราเจออุปสรรคท่านผู้ฟังเราต้องรู้วิธีในการที่จะข้ามอุปสรรคนั้นให้อุปสรรคนั้นทำใจของเราให้สูงขึ้นทำใจของเราให้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราต้านผิดวิธีนะมันจะกลายเป็นกิเลสมันจะกลายเป็นเรื่องข้องเรื่องกังวลมากัดกวางเราได้เราจึงต้องไหว้ตัดกระแสท่านฟังวิธีการที่เราเจออุปสรรคแล้วเราจะทำให้มันถูกข้ามล่วงอุปสรรคได้คือเราต้องเดินตามมรรคแปดในเวลาเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอ้าวใช้วิธีนี้คือเราละสิ่งที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตนะทรงสิ่งที่เป็นกุศลเอาไว้ทำสัมมาสังกัปปะให้เกิดขึ้นนี่คุณเดินตามมรรคละมีสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นนะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเอาคุณตั้งจิตรวบรวมสติเอาไว้นะในการที่จะทรงสติไม่ให้วันไว้ไปตามสิ่งที่มากระทบพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามอ้าวนั่นสัมมาสติเกิดขึ้นคุณไปตามทางละนะทำจิตให้มั่นคงมีอารมณ์เป็นอันเดียวมีอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่ได้เอานั่นเป็นสัมมาสมาธินี่เป็นอุเบกขาด้วยนั่นคุณไปตามทางแล้วนะคุณรู้จักใช้อุปสรรคที่มาเนี่ยให้เราข้ามให้มันสูงให้มันถูกต้องให้มันเข้าไปสู่สวรรค์ใกล้สวรรค์มั่นอยู่ในสวรรค์ได้เวลาเราเจออุปสรรคท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าดุยเข้าไปหามันโดยไม่ใช้ปัญญาต้องคิดดูให้ดีๆว่าเราจะแปลคำว่าสักกะเนี่ยแปลว่าสวรรค์หรือแปลว่าเครื่องข้องกันแน่เราใช้ปัญญาดูดีๆเราจะพบว่ามันเป็นสวรรค์ได้พุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิธีการที่พระองค์เคยทำตอนสมัยยังเป็นโพธิสัตว์คือการทรมานตัวเองให้ลำบากเนี่ยอันนั้นไม่ใช่หนทางการตรัสรู้เพราะไม่มีการถึงทับซึ่งอริยปัญญาปัญญาในที่นี้คือเครื่องช่วยเราที่จะทำให้อุปสรรคที่มันมาขวางนั้นเนี่ยกลายเป็นเครื่องยกให้เราสูงขึ้นให้จิตใจเราดีขึ้นให้เราใกล้สู่ฝั่งมากขึ้นดูอย่างเครื่องบินปีกของเขาต้องใช้ปัญญานะในการจอกแบบให้เวลาที่ลมมันเคลื่อนผ่านแล้วนะมันมีแรงยกตัวขึ้นไม่ใช่เอาเหล็กมาตีเป็นแผ่นๆแล้วจบแต่ว่าต้องมีมุมมีองศามีความโค้งหรือแม้แต่ตัวเครื่องบินเองที่บอกต้องต้านลมก็ต้องออกแบบให้มีการลู่ลมนะเพื่อที่จะกินลมไปในทิศทางที่สามารถยกตัวเครื่องบินได้ว่าวก็ดูนะก็ยังมีการออกแบบที่ให้กินลมแต่ก็ต้องลู่ลมนะไม่ใช่ต้านลมดุยไปเดี๋ยวเชือกก็ขาดเดี๋ยวก็ไปไหนไม่ได้เส้นทางหรือปัญญาที่เราพูดถึงนี้นะก็คืออริยมรรคมีองค์8เราเจอสิ่งใดก็ตามที่เราคิดว่าอันนี้เป็นอุปสรรคในชีวิตของฉันให้สู้เลยท่านผู้ฟังแต่ก่อนจะสู้ต้องคิดก่อนนะคิดด้วยอริยปัญญาว่าเราจะทรงอยู่ในมรรคได้อย่างไรนะในขณะที่เจออุปสรรคนี้คือถ้าคุณจะสู้แล้วก็ไม่ได้ทรงอยู่ในมรรคอันนี้คุณจะพลาดคุณจะเสียเนื้อมีดจะทื่อลงแต่ถ้าเผื่อว่าเราทรงอยู่ในมรรคแล้วเราพยายามที่จะหาทางที่จะข้ามอุปสรรคนั้นแล้วเราข้ามได้นี่แหละคุณใกล้ฝั่งเข้าอีกนิดหนึ่งใกล้ฝั่งเข้าสู่นิพพานขึ้นอีกนะสูงขึ้นใกล้สู่สวรรค์มากขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราเจออุปสรรคแล้วเราไม่สามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคได้นะเราไม่สามารถมีเครื่องช่วยทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้เราต้องถอยก่อนนะถอยก่อนเพื่อที่ตั้งหลักทําอย่างไรนะแสดงว่าอุปสรรคนี้มันใหญ่เกินไปเหมือนคนที่ยกน้ำหนักจะยกหนักเกินไปมันก็ไม่ได้เดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะฉีกถ้าเราไปขวางน้ำมันมาเชี่ยวเหลือเกินนะเราไม่สามารถที่จะมีแรงกำลังพอที่จะว่ายตัดไปได้เนี่ยก็ต้องหลบก่อนรอจังหวะก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจิตจะแตกเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจแบบไหนก็ตามหรือว่าช่วงนี้กระแสมันแรงเหลือเกินนะเราจะไปขวางก็ไม่ถูกนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะชิบหายเราก็ต้องดูดีๆนะก่อนเราจะพุ่งไปก่อนเราจะแก้ไขปัญหาใดๆให้ใช้ปัญญาพิจารณาท่านผู้ฟังนะปัญญาพิจารณาในการที่จะดูรู้ให้เห็นว่าเอ๊ะฉันจะทรงอยู่ในมรรคได้อย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับภาษาที่มากระทบภาษาเนี้ยมันไม่ได้ว่ามาไกลท่านผู้ฟังมันมาใกล้ๆนี่แหละจากคนใกล้ๆตัวโดยมีคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยยิ่งรักกันเจอกันทุกวันเนี่ยแหมมันเป็นเครื่องทดสอบดีนักอุปสรรคมาจากพวกนี้ล่ะอุปสรรคมาแล้วมันจะยกเราให้สูงหรือมันจะกดเราให้ต่ำอยู่ที่ว่าเรามาถูกทางไหมนะมันต่ำแน่ท่านผู้ฟังถ้าเราไม่สามารถทรงอยู่ในมรรคได้ถ้าเราไหว้ตามหรือไหว้ทวนไหว้ตามเราก็แย่ไหว้ทวนเราก็เจ็บไหว้ตัดท่านผู้ฟังไหว้ตัดเข้าสู่ฝั่งจะไหว้ตัดเข้าสู่ฝั่งได้ต้องดูพิจารณาให้ดีนะมันมุมไหนทางไหน ทำอย่างไรเราถึงจะทรงมรรคแปดไว้ในจิตของเราได้การรู้อย่างนี้เริ่มละคุณเริ่มมีสัมมาทิฏฐิคนที่มีสัมมาทิฏฐิท่านผู้ฟังเป็นเหมือนกับรุ่งอรุณรุ่งอรุณที่จะทำอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดให้เกิดขึ้นได้เราเห็นตอนเช้าๆเนี่ยตอนตีห้าหกโมงเช้าประมาณนี้นั่นมันจะมีแสงสีทองหรือแสงสีขาวขึ้นที่ขอบฟ้านั่นก็เรียกว่ารุ่งอรุณยังไม่เห็นพระอาทิตย์หรอกนะแต่ถ้าเราเห็นรุ่งอรุณคือแสงสีทองหรือแสงสีขาวที่ขอบฟ้าให้มั่นใจได้เลยว่าพระอาทิตย์อีกสักหน่อยนึงมันจะขึ้นมาเช่นเดียวกันถ้าเราหยุดนิดนึงพิจารณาคิดใคร่ครวญในรอบคอบว่าไอ้อุปสรรคปัญหาที่เราเจอในชีวิตนี้เราจะแก้มันยังไงทำยังไงเพื่อที่จะทำมรรคของเราให้เกิดขึ้นได้นั่นคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิน่ะอีกสักหน่อยหนึ่งคุณทำไปพิจารณาให้ดีโยนิโสมนสิการให้รอบคอบคุณจะทำอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้ปัญหาไม่ได้มีปัญหาเดียวท่านฟังมันมีไปเรื่อยๆมีแล้วเราทำให้ตัวเราให้สูงขึ้นมีแล้วเราพิจารณาดูดีนะให้อยู่ตามมรรค8ให้ได้อยู่ในเส้นทางให้ได้เราจะค่อยสูงขึ้นก้าวหน้าขึ้นจิตเราจะค่อยมีกำลังขึ้นมีความผ่องใสขึ้นกิเลสจะค่อยลอกไปกุศลธรรมก็จะมากขึ้นสิ่งที่เป็นวิชาวิมุตติก็จะค่อยเกิดขึ้นได้จำไว้ให้ดีท่านผู้ฟังเวลาเจออุปสรรคเมื่อไหร่แยกมันออกแยกคำแรกเป็นอุปะคือเข้าไปใกล้หรือมันแยกคำที่สองออกคือสักขะซึ่งแปลได้หลายอย่างเนี่ยให้เลือกที่จะแปลว่าสวรรค์ถ้าเราเห็นอุปสรรคอยู่ต่อหน้าเราแยกมันออกพามันให้รู้ดูมันให้เห็นว่าเราจะทรงมรรคแปดให้อยู่ได้อย่างไรถ้าเราทำได้มันจะเป็นทางเข้าสู่สวรรค์และนั่นคือการเลือกที่จะแปลสักขะว่าสวรรค์นั่นเองถ้าเราไม่แยกมันออกเป็นก้อนเดียวกันมามันทับเราจมดินเลยไม่ได้เราต้องผ่ามันออกนะผ่ามันออกเป็น2 ส่วนอย่างนี้แล้วดูให้ดีพิจารณาให้รอบคอบว่าเราจะทําปัญญาเจริญมรรค8ให้อยู่ในชีวิตของเราได้อย่างไรแล้วภาษานี้มันไม่ได้มาทีเดียวแน่นอนนะมันมาหลายขยักนะบางทีเหมือนกระแสน้ํานี่แหละจังหวะบางครั้งก็แรงบ้างเบาบ้างแต่เราดูดีๆนะหาที่เกาะที่พึ่งที่ยึดให้ดีที่เกาะที่พึ่งที่เราจะจับช่วยได้นั้นคือธรรมะนั่นเองนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในใจของเราในเวลาที่เราพาแยกแยะพิจารณาแล้วเนี่ยอันนั้นคือเราเอาธรรมะมาลองพิจารณาใคร่ครวญดูนั่นเราเห็นแจ้งแล้วว่าทางนี้นั่นคือพุทธะเกิดขึ้นละแล้วในขณะที่เราเดินตามทางนี้ไปคือตามทางมรรค8ไปนั่นพาข้ามอุปสรรคนี้ให้มันเข้าไปถึงสวรรค์ให้ได้เนี่ยพาข้ามไปได้แล้วนั่นคือสังฆาธรรมวังคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อที่จะรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์เจออุปสรรคให้ผ่ามันออกเป็น2 ส่วนอย่างนี้ว่าแล้วเราจะเห็นทางท่านผู้ฟังเราพิจารณาให้รอบคอบพุทธะธรรมะสังฆะอยู่นี่ตนเองว่ายตัดกระแสเข้าสู่ฝั่งให้ได้อะไรที่มันย้อยๆมาจากฝั่งอย่าไปจับมันละเพราะนั่นคือขันธ์ทั้ง5ที่จะมาเป็นเรื่องหลอกลวงให้เราเข้าไปยึดถือแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดถือเกาะได้เลยนะพวกกิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าอะไรที่มันย้อยมาจากฝั่งคิดว่าเราจะไปจับยึดได้นะเพื่อที่จะดึงเข้าสู่ฝั่งเราไปจับปุ๊บจะดึงมันขาดออกนั่นไม่ใช่ที่พึ่งแต่ที่พึ่งนั้นอาจจะเป็นเนินทรายใต้น้ำอาจจะเป็นแก่งหินข้างหน้าเราดูให้ดีพุทธธรรมสังฆะอยู่ในใจของเราเพื่อที่จะให้เราพึ่งให้เราเกาะให้เราจับในการที่จะว่ายตัดกระแสข้ามสู่ฝั่งให้ได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกนำเรื่องของอุปสรรคมาพูดเพิ่มเติมในครั้งที่2นี้เพื่อให้ฟังมีความเข้าใจมากขึ้นว่าเจอแล้วผ่ามันออกมองให้เห็นอย่างแท้จริงเจริญพร